Uite cum e tu, ne potrivim amândoi. Geloși din fire, te țin pentru mine și tot vreau să-mi dai aroma ta, să-l gust puțin din rai. Ce hai, te vreau până la ultimul minut. Uite cum arde și arde, mă topește toată noaptea. Și din față și din spate e prea hot, hot, hot. Uite cum arde. Ești piesă de designer. Când sunt lângă tine, uit de totul și de faimă. Toată noaptea s-o petrecem, nu e loc de dramă. Ești cel mai bun acord în cea mai bună gamă. Haide, vino mai aproape. Încă o oră, încă o noapte. Vino, vino mai aproape, mai aproape, mai aproape. Că vreau să-mi dai aroma ta, să-l pus puțin din rai. Ce hai, te vreau până la ultimul minut. Uite cum arde. Uite cum arde și arde, mă topește toată noaptea. Și din față și din spate e prea hot, hot, hot. Uite cum arde și arde, mă topește toată noaptea. Și din față și din spate, fata e prea hot. Uite cum arde.